Pero totoo yan. Habang padagdagang aking kayamanan, lalong lumalaki ang gastos ko para mapanatili lang ang aking kaligayahan. Sukdulang kaligayahan ay hindi nabibili ng pera. Natin itong nararanasan, napipilitan tayo gawin ng trabahong di natin gusto para bilhin ang mga bagay na hindi natin kailangan. Kahirapan, sanay na kami dyan. Higit libo na ang bilyonaryong may kaharian. Ngunit bilyon din ang taghirap, patay na yung ilan. Wala sanang taggutom kung pantay yung hatian. Alam mo bang 6 na bitrilyong dolyares ang lahat ng pera sa buong mundo? Kung susumahin mo sila kapag hinati natin ng pantay, bali meron tayong 9,000 aray. Bawat isa laging problema pag natrenta, may pangrenta na ba ako? Wala pa rin pambayad sa punyetang meral ko. Wala kang pera sa banko, wala kang kwenta na tao. Sa Jack and Boy ng buhay, palaging papel ang panalo. Ang tugat ng lahat ng kasamaan sa mundo, yan ang nakasulat sa libro. Kasi lang napansin ko, hindi sa labi ang tunay na salarin, kundi ang kakulangan nito. Kasi marami ang mahal, marami ang mahal, marami ang mahal kung wala kang pera. Marami ang mahal, marami ang mahal, marami ang mahal kung wala kang pera. Kung wala kang datong, wala kang dating, kaya mapipilitan kong kumapit sa patalim. Kasi marami ang mahal, marami ang mahal, marami ang mahal kung wala kang pera. Kahit hindi Pasko, makatanggap ng aginaldo, magagera man may maipadalang mga sundalo. Makabihag sana ng iba't ibang ulo ng tao para dumami yung bilang nila pagbalik ng kampo. May lotohan ako'y napataya sa naswak, sa numerong tatama mamaya. Lumalala ang kondisyon ng bulsang walang-wala. May pag-asa pa kayang mapataba? Halimuyak ng iniihaw na atay dugubito ka. Sato sa nagwe-welgang mga bulati sa sikmura. Sa aking paningin dingding itim na yung pintura. Kung paghahanap lang sana ng trabaho yung inuna. Ang hirap mong kitain, ang dali mong magpaalam. Pinilahan, dinilaan at pinagpasapasahan. Makatik ka pa sa palad kaya pinagnanasahan. Napupunta ka lang sa bagay na di ko naman kailangan, sayang. Ang tugat ng lahat ng kasamaan sa mundo, yan ang nakasulat sa libro. Kasi lang napansin ko, hindi sa labi ang tunay na salarin, hindi ang kakulangan nito. Kasi marami ang mahal, marami ang mahal, marami ang mahal kung wala kang pera. Marami ang mahal, marami ang mahal, marami ang mahal kung wala kang pera. Kung wala kang datong, wala kang dating, kaya mapipilitan kong kumapit sa patalim. Kasi marami ang mahal, marami ang mahal, marami ang mahal kung wala kang pera. Parang dyan walang laman at maisuka ang pitaka. Kahit gustuhin kong manghiram sa kakilala, wag na lang, kaya baka mapahiya pa. Sa baba ng piso ay lalong hindi ko na kaya pang mabuhay pa rito. Bago humiga, manalangin huminga ng malalim harapin. Ang bukas na sana'y meron tayong makain. Wala man lang kanin, biskuit lang ang nasa harap. Tiis lang muna kapatid, tipid lang sa bawat kagat. Sa tuwing gipit ang presyo ng bilihin ay umaangat ang century. Tunag pansit kanton, biglang sumasarap.